objavljujući ovaj Kur'an o najljepšim događajima pričamo. Iako si prije toga u očitom nemaru bio, odnosno nisi o tome ništa znao. A završio je uzvišeni Allah tebareke ve teala suru Yusuf riječima: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. U njihovim pričama i u vijestima imaju pouke za razumom obdarene. To nije lažan govor, nego su istinite priče koje nam govori uzvišeni stvoritelj tebareke ve teala. I kaže uzvišeni Allah azza ve džel: Nahnu nakussu alejke nebahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mi tebi govorimo, o Allahov poslanice, o njihovim događajima istinito, onako kako se desilo, bil haqq. To su bili mladići koji su vjerovali u svoga gospodara, pa im je uzvišeni Allah povećao uputu. Pa uzvišeni Allah povećava uputu onome ko je na uputi, ko se boji svoga stvoritelja, ko povjeruje u njega istinskim imanom. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوْ هُدَى. A Allah onima koji su na uputi povećava uput. Tako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala u suri Marijem. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Povećava im uzvišeni uputu. I kaže uzvišeni stvoritelj tebareke ve teala: نَحْنُ نَكُسُّ عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ. I mi tebi pričamo događaje koji su se desili Musau i Firaunu istinito. Pa nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na brojnim mjestima govori o događajima i pričama koje su se dešavale narodima prije nas. I osnovni cilj iz tih priča jeste da uzmemo pouku i da se učimo na greškama drugih i da uzimamo ono što je korisno od njih. To je osnovni cilj kuranskih priča. U protivnom, te priče ne bi imale svoje vrijednosti da su došle samo kao priče koje će se prepričavati, a da mi u njima nikakvih pouka nemamo. Jedna od priča koju nam uzvišeni Allah tebareke ve teala spominje u svojoj časovnoj knjizi jeste priča dvojice poslanika na različitim mjestima u Kur'anu. Priča oca i sina Davuda i Sulejmana alejhimes selam. Vrijeme u kome su živjeli Davud i Sulejman je jedno od najljepših vremena Benu Israila nakon smrti Musa alejhiselam. Jedno od najljepših vremena nakon Musa alejhiselam. Benu Israil je ummet koji je imao najduži vijek od ummeta. I ummet kome je uzvišeni Allah poslao najviše poslanika. Imali su dvije odlike. Najduže su živjeli i boravili na zemlji, nakon toga su imali najviše poslanika kojim je poslao uzvišeni Allah tebareke ve teala. Bileži Imam el-Bezzar u svome musnedu sa slabim lancem prenosilaca od Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Hadithu an bani Israil fa innahu kana fihim al-ajaib. Pričajte o Benu Israilu jer pri njima su bila čuda. Svaka stvar koja je bila čudna i neshvatljiva i neobična mogla se je naći kod Benu Israila. I bilježi Imam Ahmed i Tabarani sa lancem za koga Imam el-Hejsemi kaže da je vjerodostojan. Od Imrana ibn Husajna da je rekao, pričao njem je poslanik sallallahu alejhi ve selleme skoro cijelu noć o Benu Israilu. Dakle, čudne i neobične stvari nalazili su se ili nalazile su se pri ovome umetu i pri ovome narodu. I tako je zabilježio Imam Tabarani sa lancem u čijem senedu ima Marwan ibn Džafer, koga neki odbacuju, od Semure ibn Džundupa, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dobro se pazite pretjerivanja u vjeri. Uistinu je Benu Israil pretjerivao u vjeri. A pretjerivanje u vjeri je sve ono što se ne poklapa i što nije u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To se smatra pretjerivanjem. Nije pretjerivanje u vjeri da čovjek klanja redovno i da posti redovno i da obavlja ono čime ga uzvišeni zadužio. To nije pretjerivanje. Pretjerivanje u vjeri da čini stvari koje nije činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme i na način kako ih on nije činio. Kada je bio na Mini, na oprosnom hađu, kazao je Ibnu Abbasu, daj mi, kaže, kamenčiće. Dodaj mi kamenčiće sa zemlje. Poput zrna graha ili malko veće. I nakon toga je bacio kamenčiće i kaže, ovakve kamenčiće bacajte. I dobro se pazite pretjerivanje u vjeri. Znači, ako uzneš veći kamenčić nego što je bacao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ti si od onih koji pretjeruju u vjeri. I u tako jednoj, u našim očima ponekad, mizernoj stvari, upada čovjek u pretjerivanje u vjeri. Pa šta mislite o drugim stvarima? Zato što nisi postupio po uputi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pazite se dobro pretjerivanja koga je činio Benu Israil. Kod njih je, kaže, bila žena koja je bila niskog rasta. Pa bi sebi izbušila dvije mestve, odnosno dvije nanule napravila od drveta, ostavila bi dole, znači, stablo tog drveta i gore se izbuše, pa bi to nataknula na svoje noge i hodala bi tako da bude visoka kao najveća žena. Toliko su pretjerivali u svojoj vjeri. Pa nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme upućuje i ukazuje nam da se čuvamo, znači, te vrste pretjerivanja, to jeste onoga čime nisu došli poslanici. Čime nisu došli poslanici od Allaha tebareke ve teala. Davud alejhisselam bio je prepoznatljiv prije svoga stvaranja. I bio je prepoznatljiv nakon svoga stvaranja. Bio je prepoznatljiv prije nego što ga je uzvišeni Allah Dželešanu stvorio čovjeka uspravna koji hodi po zemlji. Bio je prepoznatljiv među ljudima. Bilježi imam Tirmizi i Hakim sa lancem koga su ocenili ispravnim, Hakim i Zehebi, od Ebu Hurejre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je uzvišeni Allah stvorio Adema, potrao je po njegovoj kičmi, pa je iz njegove kičme izišla svaka duša koju će Allah stvoriti do sudnjega dana. Potom je pokazao Ademu njegovo potomstvo. Znači, sve potomstvo koje će biti, pokazao ga je ocu ljudi, Ademu alejhisselam. Pa je rekao, gospodaru moj, ko su ovi ljudi? Kaže, o Ademe, to su tvoji potomci. Pa je vidio jednog čovjeka sa jasnim znakom na čelu koji mu se dopao. Pa kaže, a gospodar moj, ko je ovaj čovjek? Kaže, to je jedan od tvojih potomaka, o Ademe. On će živjeti pod kraj ummeta, pod kraj svijeta. Ime mu je Davud. Za Davuda, alejhisselam, kaže uzvišeni Allah, to je jedan od tvojih potomaka koji će doći u zadnjim ummetima, pod kraj, znači, ovoga svijeta. Pa je rekao Adem, alejhisselam, gospodar moj, koliko sam učinio da živi? Kaže, 60 godina. Kaže, gospodaru moj, daj mu od moga života 40, da namirimo na stotinu. Pa mu je uzvišeni Allah te barak je dao od života Adema alejhi selam 40 godina. Kada je došao melek smrti da uzme dušu Adema alejhi selam, kazao je gospodaru moj i rekao je meleku, kaže, imam još 40 godina. Kaže, nemaš, dao si ih dao si svome potomku Davudu? Kaže, nisam. Kaže, nisam. Zato što se to davno desilo. Zaboravio Adem alejhiselam kada je nešto obećao i dao. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Fajahada Adamu, fajahadat zurriyatu, wa nasiya Adamu, wa nasiya zurriyatuhu, wa khatiya Adamu, wa khatiya zurriyatuhu." Pa je porekao Adem, pa je poreklo njegovo potomstvo. Oni su ti koji poriču. Pa je zaboravio Adem, pa zaboravljaju njegovi potomci. Pa je pogriješio Adem, pa griješe njegovi, pa griješe njegovi potomci. Pa je bio prepoznatljiv među tim dušama koje su stvorene. I bio je prepoznatljiv kao dijete kada ga je uzvišen Allah stvorio. Da ne govorimo kao poslanik, vjerovjesnik koji je dobio od Allaha te bareke ve taala objavu. Kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala: "Okatele Davudu Đalut." I ubio je Davud Đaluta. Kaže se da je tada bio mlad. Pa kada je izišao na dvoboj sa Đalutom, kazao mu Đalut: "Šta hoćeš ti, šta želiš? Ti si izišao da se boriš sa mnom, a on poznat, njegovo ime je bio strah i trepet kada se spomene rat i bitka." Pa je voljom Allahovom ubio Davud Đaluta. Navodi se u Israilijatima, priče se navode duge. Ne vidim da je korisno da ispominjemo zato što Allah najbolje zna o njihovoj vjerodostojnosti. Iako mi po pitanju priča Benu Israila imamo tri vrste takvih priča. Imamo priče koje je potvrdio ili Kur'an ili Sunnet. Da su se tako desile. I mi smo dužni da ih potvrdimo. Imamo priče koje je negirao Kur'an i Sunnet. I pobio ih. I mi smo dužni da ih pobijemo. I imamo priče koje je ostavio Kur'an i Sunnet i ništa mu o njima nije govorio. Postoji mogućnost da budu istinite, a postoji mogućnost da budu neistinite. Pa mi ovu vrstu priča ne smijemo ni poricati, niti potvrđivati. Nego kažemo, Allah najbolje zna šta je bilo. No međutim, navodi se da Davud ali sam krenuo na dvoboj. Pa da ga je jedan kamen pozvao, kaže, uzmi mene, ja ću ubiti Đaluta. Pa je prošao pored drugog, pa je drugi kamen isto rekao. Pa je sve tri kamena stavio u jednu vreću, torbu. Pa kada je došao pred Đaluta, kada je izlazio, sa tri se kamena ujedinila u jedan kamen, pa ga je udario, ubio ga njime. I druga, navodi se, znači, priča da ga je pitao Đalut s kim se borio prije toga, kakva svoja ratna iskustva i tako da. No, međutim, ispravno ono što Kur'an kaže, o katale Davudu Đalut, to je dovoljno. Zato što je Đalut podcijenio Davuda. A čovjek ne smije podcijeniti svoga protivnika. Nikada. Neprijatelja ne smije podcijeniti. Bileže Buharija i Muslim od Abdurrahmana ibn Aufa, radijallahu anhu, kaže, bio sam u bitci na Bedru, pa sam, kaže, pogledao sa moje strane dječak, mladić. I okrenuo se s lijeve strane, pogledam, isto dječak. Kaže, pa sam se našao u jako neprijatnoj situaciji. Što će ja između dvojice dječaka? Dječačići mali. Pa me, kaže, desni uhvatio za moju odjeću i povukao me, kaže, Amidža, gdje je, kaže, Ebu Džehl? Kaže, a šta ti hoćeš od njega? Zvao se Muaz ibn Amr el Džemuh, taj dječak. Kaže, šta ti hoćeš od njega? Kaže, čuo sam da vrijeđa poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tako mi je Allaha, kad se sretnemo nas dvojica, nećemo se rastati dok ne umre onaj kome je uzvišeni Allah šanu propisao prije eđel. Kad se sretnemo nekome eđel došao, kome vidjet ćemo? Samo pokaži gdje je on. Kaže, nisam on izgovorio, kaže, kad me drugi povuče sa druge strane, kaže, Amidža, gdje je Ebu Džehl? Kaže, šta hoćeš od njega? Pa mu je rekao što i prvi. I on se zvao Muaz ibn Afra. Muaz ibn Amr el Džemuh i Muaz ibn Afra. Dvojica dječaka. Kaže, pa sam pogledao, kaže, Ebu Džehla kako ide, kaže, sav naduvan između vojske. Eno čovjeka za koga pitate. Kaže, pa su se uputili njemu, pa su počeli igrati oko njega jedan i drugi i udarati ga sabljama, kaže, do ga nisu ubili. Nije on nikada ni maštao, Ebu Džehl, najveći uglednik Kurejša u to vrijeme, da će završiti, ali kad podcijeniš svoga neprijatelja, onda te on lako porazi. Zar ne vidite da je, ko je ubio Hamzu? Vahši. Vahši je ubio Hamzu. Rob. Hamza, kada je Omer primio islam i kada ga je doveo Habab ibn Laret, u kuću kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kad su ashabi vidjeli da prilazi Omer, pozaključavali su svoja vrata i zamandalili brave i okupili se jedan oko drugog i uhvatili sablje u svoje ruke i svi se tresu, kaže je to Omera. Kaže Hamza, šta vam je? Kaže ide Omer. Pa kaže šta ako ide? Ako je došao da primi islam bujrom, elemno sehlem, nek dođe nek primi islam, a kaže u protivnom, kaže da ga ubijem, kaže to je kod mene sitnica. A sahabi se tresu, boje se Omera, on kaže to je za mene sitnica, nek Omer uđe pa ćemo vidjeti šta hoće. Hamza, no međutim, kako je Hamza završio? Ubio ga vaši. Problem je znači u tome da se podcijeni protivnik. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Vahšiju, kaže, jesi li ti ubio Hamzu? Kaže, jes. Kaže, molim te, možeš li, kaže, i kako nastojati da te moje oči ne vide? Ti jes primio islam, ali molim te, gubi mi se sa očiju. Pa je izišao i udalio se da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne vidi, dok nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Pa su dolazili ashabi kod vaše i pitali, hajde kaže, djete, kako si ubio Hamzu? Pa im je pričao kako je došao od Isu Enesa kod Buharije, kod Muslima i drugi. Pa je dočekao Vahšija da umre poslanik sa Osrme i ta se je pojavio Musejleme Tulkezab. Musejleme lažov koji je tvrdio za sebe da je poslanik. Pa je rekao Vahšija kad je dočuo, kaže, tako mi Allaha, kaže, ako Bog da, otiću, kaže, ubiti ga. Ne bi li Allah, kaže, poravnao ubistvo Hamze sa ubistvom Musejleme Kezaba. Pa je uzeo koplje i otišao i ubio Musejleme Kezaba. Pa molim Allaha te barek od tala da mu to bude oprost za ono što je učinio po pitanju Hamze. Pa je znači podcijeniti neprijatelja problematično. Stoga je Džalut dobio od Davuda ono što je dobio. Prvi čovjek kome je uzvišeni Allah te barek od tala dao vlast i poslanstvo u Benu Israilu je bio Davud. Imao je vlast i poslanstvo. Drugi su mogli imati vlast, ali nisu poslanstvo. Ili poslanstvo bez vlasti, no međutim njemu je dato i jedno i drugo. Kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala, fehezemuhum bi iznillah, wa qatale Davudu Džalut, wa atejnahu l-mulke wal-hikmete, wa allemnahu mimma neša. Pa su ih porazili Allahovom voljom i njegovom dozvolom. I ubio je Davud Džaluta. I dali smo mu vlast i mudrost, poslanstvo. I poučili smo ga od onoga što smo htjeli. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. A da Allah jedne ljude ne suzbija drugima, na zemlji bi nered nastupio, ali Allah je neizmjerno dobar prema ljudima. Tako kaže uzvišeni Allah, tebareke ve teala. Pa mu je uzvišeni stvoritelj dao vlast i dao mu poslanstvo. وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَا. I poučili smo ga onome što smo htjeli da ga poučimo. Kaže ulema, poučio ga je uzvišeni Allah da pravi oružje, da pravi pancire. Kako kaže Allah tebarake ve teala, وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَنْتُمْ شَاكِرُونَ. I poučili smo ga da pravi sve vrste oružja da bi se štitili u ratu, zar nećete biti zahvalni. Bilež imam Hakim sa lancem prenosilaca da koga kaže Hakim i Zehebi da je vjerodostojan, da je došao Lukman, alejhisselam, ovo je predaje od Enesa, riječi Enesa, nisu riječi poslanika, da je došao Lukman, alejhisselam, kod Davuda. Što nam ukazuje da je Lukman živio vrijeme Davuda, alejhisselam. Pa vidio Davuda kako uzima gvožđe i mota ga svojim rukama. Kako kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala, wa alanna lahu al-hadid. I učinili smo mu gvožđe mehkim. Pa je počeo motati svoje gvožđe, počeo motati, pa je htio upitati Lukman, šta to radiš, Allahov robe? Šta ti možeš gvožđu sa svojim rukama? Pa ga je spriječio hikmet i mudrost koju mu je Allah dao da ga upita, nego je šutao. Pa kada je vidio, kaže, htio sam te, kaže, upitati, ali mi je, kaže, spriječila mudrost i hikmet koju mi je Allah dao da te upitam. Pa sam, kaže, onda vidio šta si uradio. Pa je kao djeca kada se igrao plastelinom, tako je Davud ali sam mogao da radi sa železom. Pa je napravio sebi pancir koga je obukao. Pa je to znanje i vlast i moć koju mu je dao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah žanu, ispir ala ma je kulun, vazkur abdena Davuda zel ejdi innehu evab. Istrpi se na onome što oni govore i sjeti se našeg groba Davuda zel ejdi, koji je imao snagu i kuvat. Innehu evab, koji je imao snagu zel ejdi. I nakon ovoga spominje nam uzvišeni Allah tebarake ve teala priču u kojoj kaže: "O hel etake nebeul khasmi iz tasawwalu al-mihrab iz dakhalu ala Davud fa fazi'a minhum." Jesi li ti čuo vijest o Davudovim gostima, dvojici ljudi koji su se sporili, pa došli kod Davuda i prešli preko zida mihraba. A mihrab u prijašnji naroda je bilo mjesto gdje se obavljao namaz. Nisi mogao obaviti namaz gdje hoćeš. Nego je bilo posebno mjesto gdje ćeš obavljati namaz kao kod nas džamija. Iako mi možemo obaviti namaz gdje hoćemo na zemlji. Jesi li ti čuo o toj dvojici parničara koji su došli kod Davuda i prešli preko zida? Fefezija minhum, pa se prepao njih. Prepao se, kaže ulema, zato što su ušli preko zida. I nisu kucali, niti na vrata ušli, niti su dozvolu tražili, nego tako upali. Pa se je prepao. Pa su kazali, Hasmani baga ba'duna ala ba'd. Mi smo dvojica parničara, jedan je drugom nepravdu učinio. Pa presudi među nama. Pa je rekao jedan, Inne haza ehi, lehu tis'un wa tis'une na'đeten, walije na'đetun wahide. Kaže, ovo je moj brat koji ima 99 ovaca, a ja imam jednu ovcu. Misli na 99 žena. Jer Arapi kažu za ženu nađe. Iako je nađe u osnovi ovca. No, međutim, misli se ovdje kao kada kaže neko svoju hanumu koju tepa, pa kaže janje moje. Je li tako? E ovdje se misli u tom smislu, nije pogrda. To u arapskom jeziku je pohvala, nije pogrda. Jer mi možemo čovjeka ponekad uporediti sa životinjom, a da je to pohvala. Kad kažemo nekome da je lav, je li to pogrda ili pohvala? Pohvala, pohvala da je čovjek lav, hrabar je ko lav, esedullah, Allahov rav. Kod Arapa su neke druge životinje poput konja, jer konj je izrazito pametna životinja i koliko hadisa govori o pohvali konja i tako dalje. Pa imaju druge kriterije. Pa kaže, ovo je moj brat koji ima 99 žena, ja imam jednu ženu. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Pa je rekao, daj mi tu jednu što imaš. Pa me kaže nadjačao u svome govoru. Ima 99, daj mi tu još jednu što imaš, pa me kaže nadjačao u govoru. Pa kaže Davud alejselam, qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ كَرَّيَاتَ. Kaže Davud alejselam, on te, kaže, prevari, nepravdu ti učini kada je tražio da mu posudiš i da mu daš tu ženu da je pripoji ko svojih žena. Pa je Davud alejselam presudio među njima prije nego što je čuo šta drugu stranu. Zar nije postojala mogućnost da je ovaj u stvari imao 100 žena, ovaj nijede, pa mu je ukrao, pa ovaj tražio da mu je vrati. Je li postala mogućnost? Jeste. Ti si presudio jednoj strani prije nego što si čuo drugu stranu. A budući da nije dozvoljeno suditi dok se ne čuje oba dvije strane, Davud alejhiselam je presudio jednom na račun drugoga. Kaže Ibn al-Arabi al-Maliki, nije dozvoljeno suditi dok se ne čuju oba dvije strane ni kod jednog učenjaka, niti u bilo kome milletu i narodu. Gdje god da se dođe, i danas narodi, pogledajte i nevjernike i vjernike, i svi sude tako da kaže jedna strana i da kaže šta druga strana. I da se nakon toga donese konačna, znači presuda da se donese. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Alije, koga bilježi Tirmizi, imam Ebu Davud, imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca, kada ti se dvojica ljudi obrate da im presudiš, nemoj presuditi jednom dok ne čuješ drugoga, jer samo ćeš tako znati kako da ispravno presudiš. bez obzira kakve argumente jedna strana iznijela, nemaš pravo da doneseš hukmi propis dok ne čuješ drugu stranu. Dođe ti čovjek izbijenim okom i kaže čovjek mi izbio oko. I ti presudiš njegovu korist. I dođe ovaj drugi, a izbije nam oba dva. Može li biti ili ne može? Može. Ili mu je odsječena ruka, a ti presudio korist ovoga čovjeka. Kojim pravom? Znači moraju se čuti i jedna i druga strana. Bideže sabirači sunena ima Mahmed od Ebu Hureyre sa rodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ju'ila qadiyan bayna an-nasi fakad zubiha bighayri sikkin." Ko bude kadija među ljudima, ko bude postavljen kao kadija među ljudima, takav je zaklan bez noža. On je preklan bez noža. Jer je to velika odgovornost da ti sudiš među ljudima. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe sabirači sunena da imamo tri vrste kadija. Dvije vrste su u vatri, a jedna vrsta je u džennetu. Prvi kadija koji zna i sudi po znanju, po pravdi, takav je u džennetu. Drugi kadija koji zna, a neće da sudi po pravdi. Sudi po nepravdi. I zato danas možete kod muslimana, u islamskom svijetu gdje su kadije, gdje sude ljudima po Allahovom zakonu, između njih kada se spore, možeš kupiti i kadiju i možeš kupiti svjedoka za 5 eura da ti se tri puta zakune najžešćom zakletvom, najtežom zakletvom, Allahom te barake otala da je nešto vidio što nije vidio ili da je čuo što nije čuo i tako dalje. Sudi sa bez znanja ili zna, ima znanja, neće da sudi po njemu i treći sudi među ljudima bez znanja. Sudiš, a nemaš znanja. Dvije skupine u vatri su, a jedna skupina je u džennetu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe sabirači sunena sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hureyre: "Lana Rasulullahi sallallahu alejhi ve selleme ar-rashiye wal-murtashiye fil hukm." Allahov poslanik je prokleo onoga ko se podmićuje kada sudi ljudima. Onaj koji je podmićen i onaj koji podmićuje, raši ol murteši. Raši je onaj koji plaća mito i daje mito, a el murteši je onaj koji prima. I jedan i drugi su prokleti na jeziku poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zbog toga su, draga moja braćo, veliki učenjaci ovoga umeta odbijali da budu kadije. Nisu htjeli prihvatiti tu odgovornost. Imam Ebu Hanife i drugi. Ima Mahmed, kome je god ponuđen da bude kadija, svi su odbijali, niko nije htio biti kadija. Prihvatio Ebu Jusuf i manjina islamskih učenjaka. A bili su najpreči da budu kadije, ali zbog te odgovornosti nisu htjeli da prihvate, znači, da prihvate sudstvo i da budu kadije. Kaže poslanik sa osanem u hadisu Ajše, koga bilježi imam Bejheke ibn Hibban, koji ima slab lanac prenosilaca: "Yud'a bil qadil adil يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره." Biće na sudnjem danu pozvan pravedni kadija. El qadil adil. Adl, pravedan bio. Pa kada vidi kako je teško polagati račune za to, a bio je pravedan, pazite, poželio bi, kaže, da nikada nije između dvojice presudio. A u drugoj predaji se kaže da nikada nije između dvojice presudio, ovaj predaj kod Bejhekije, za jednu datulu. Spore se oko datule. Ovaj uhvatio s jedne strane, ovaj s druge strane. Kaže moja je, ovaj uče moja je. I ti trebaš presuditi čija je. Takav kadija koji je po pravdi sudio, poželit će na sudnjem danu da nikada nije presudio. Zbog toga što treba hak i prava ljudi, treba znači odgovarati za njega. Stoga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Bekreta: "La yahkumu ahadun bayna ithnayni wa huwa ghadib." Neka nikad čovjek ne sudi između dvojice, on ljut. Čovjek ljut, nemoj suditi između dvojice. Jer ne možeš ti realno prosuditi i presuditi. Isto tako možemo kazati da nije dobro da čovjek sudi između dvojice kada je gladan ili kada je u velikoj psihičkoj depresiji. I u drugim, znači, stanjima u kojima čovjek ne može realno i ne može objektivno sagledati situaciju, kao na primjer da je gladan. Kad je gladan, cijeli dan ništa nije jeo i navečer mu dovedu dvojicu da sudi među njima. Kako će on presuditi? Samo što prije da presudi da li je čovjek večerati, je li tako? Ne zanima njega propis, jer čovjek u tome stanju ne može realno razmišljati I zato je obaveza danas muslimanima kada imaju kadije koji sude po Allahovoj knjizi i po sunetu poslanika s.a.v. da im dadnu dobre plate. Da imaju velike plate. Tako da ga niko ne može kupiti. Jer ti kadije kad daš platu jedva da preživi, da spoji kraj s krajem, naravno da ga svako može kupiti. Međutim, kada kadija ima dunjaluka u izobilju, onda ga ne možeš lako podmititi. Pa je šerijat vodio o tim stvarima računa pa kaže neka ne sudi kadija između dvojice kada je ljut. Znao je Davud a.s. da je pogriješio, da je napravio grešku. Jer kada je presudio u džamiji, a islamski učenjaci se spore da li je dozvoljeno da se sudi u džamiji ili nije. Pa kaže ima Malik i Ebu Hanife da nema smetnje, a kaže Šafija da je mekru, da se u džamiji sudi. A svi su složni da se u džamiji ne mogu izvršavati šerijatske kazne. To se slože, nema razilaženja. Ali po pitanju suđenja u džami imaju različite stavove. Pa je Davud a.s. znao, kada je vidio da su oni jednostavno nestali i digli se u nebo, i prije toga, kada je Davud a.s. presudio, okrenuo se ovaj jedan ka drugom i nasmijao se. I onda su nestali. Kada je to vidio, znao je Davud a.s. da je iskušan, kako kaže uzvišeni Allah tebarak je o teala, وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ. I bio je ubijeđen Davud ali sam i shvati da ga mi iskušašmo, da smo ga iskušali sa ovom stvari. فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَنَبْ. Pa je tražio oprostao svoga gospodara i pao je rakean na ruku. Ovdje se ruku misli šta? Sečda. Po konsensusu uleme, sečda. Iako po pitanju sečde u suri Sad, koje govorimo, ima razilaženje među lemom. Je li to sežda koju trebamo činiti kad učimo Kur'an ili ne trebamo? Da li je to sežda pokajanja Davuda alejhiselam koji on učinio? Da li je moramo mi činiti ili ne? Tu je spor među lemom poznat kod islamskih učenjaka. Pa je Davud alejhiselam pao i navodi se u nekim predajama da je ostao 40 dana na sežbi tako da je izraslo zelen koja je bila oko njega od njegovih suza koje je prolijevaju, plaćujući Allahu na seždu, da je izraslo bilje veliko i da je počela se mijenjati boja kože na njegovom čelu, a zbog toga što je dugo, znači, proveo na seždi. No, međutim, sve stoji sa ilijati koji nemaju osnove. Pa nismo, znači, dužni da se koristimo njima. Ovdje, kada je riječ o Davudu, a.s., navodi se, kada se kaže inna hada akhi lahu 99 na'je wa li na'jatu wahida, moj brat ima 99 žena, ja imam jednu ženu. Navode se priče od Allaha tražimo utočište da u njih povjerujemo, naročito kada nemaju ni približno ispravni lanaca prenosilaca niti je šta preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem po tome pitanju. Kaže se da je Davud alejhiselam imao toliko žena, 99, pa da jednog dana bio u svojoj džami, mihrabu, klanjao, ne mislimo znači na ovaj mihrab ovdje, nego mislimo na mihrab prostoriju, gdje se klanjao. I da je došla ptica u džamiju, s jednog mjesta na drugo, pa je izišla kroz prozor i Davud alejhiselam pogleda kuda će ta ptica otići, pa je vidio ženu, jednu prelijepu ženu, kako se kupa nakon mjesečnog ciklusa, u stanju kako mjeste, vidio je, pa je iskušan bio njenom ljepotom. Pa kad je ona vidjela da on gleda u nju, okrenula se, a imala je dugu kosu do zemlje, tako da je svojom kosom zastrla svoje tijelo i da Davud alejhiselam više ništa nije mogao vidjeti. Pa je nakon toga upitao ko je njen muž, taj i taj, pa ga je poslao na bojno polje i u prve redove da pogine. Pa je nakon toga oženio njegovu šta? Ženu. Imao 99, pa mu nije bilo dosta, pa poslao čovjeka muslimana da pogine, nakon toga da bi on oženio njegovu šta? Ženu. I to se pripisuje Davud alejhiselam. I to spominje u nekim knjigama tefsira i tako dalje. Mi osuđujemo te predaje. I to nije vjerodostojno i ne možemo imati takva mišljenja o Allahovim poslanicima. Nego ispravno da se to došlo dvojica ljudi da se sudi i ispravno ovdje kazati zašto je pao na seždu, zato što je presudio između dvojice prije nego što je saslušao oba dvije strane. Pa nije u tome slučaju znači mogao realno presuditi, pa je to bio put da se poslanik pouči određenoj stvari. Priča Davuda, ali selam i njegovog sina Sulejmana je prepuna zaista poruka. Pa ćemo mi, ako nam Allah te barak dala lakša, možda u narednom ili u nekom od narednih predavanja, nastaviti govoriti nešto iz života Sulejmana alejhiselam, da uzmemo pouke iz ovih priča, koji smo svakako potrebni, naročito u vremenima u kojima živimo. Molit će Allaha tebarak i ta'ala da nas prouči našoj vjeri, da nas učvrsti na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, popravi naše stanje i stanje naših porodica, da ojača muslimanski umet i njihovo tijelo i da nas spoji u dženetskim prostranstvima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. On će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allah.